گۆگرانی عزیز سلاوتان لێبێت ئەحمەد حەمیدم خۆشحاڵم جارێکی تر هاتمەوە خزمەتیەوەی عزیز بۆ پێشکەشکردنی ئەڵقەیەکی نوێ لە بەرنامەی ڕۆژێکی تر عزیزانم بەرنامەی ئەمڕۆشمان وەکو بەرنامەکانی ڕۆژانی پێشوو لە دوو تەوەر پێک دێت تەوەری یەکەمیان دیدارێکە و تەوەری دووەمیشیان راپۆرتێکە سەرەتاش دەچینە لای تەوەری یەکەمی بەرنامەکەمان کە دیدارێکە هاوکارمان هەردی عوسمان لەگەڵ ئازاد ئەحمەد سەرۆکی ڕێکخراوی ژینگە پارێزی گەرمیان ئەنجامی داوە سەبارەت بە دۆخی ژینگە و ڕاوکردن لە سنووری گەرمیان و چەند پرسیارێکی دەر پێکەوە دەچینە لای دیدارەکە و گوێبیستی دیدارەکە دەبین بەڵێ مامۆستا ئازاد دەمەوێ سەرەتا لەوە دەست پێ بکەم کە ئایا بوونی ڕۆژێک بەناوی ڕۆژی ژینگە کە ڕۆژی شانزەی چواری هەموو ساڵەکە چه گرنگیه یا خود ما بس لام راجه چیه؟ در اصفاد بیو در روشی جنگه لحوم اولا تکا و لحوی که دیارش کرا و لحوم توی کتو کانه راجه که با جنگه هم راجه تنها حکو با نیه که باید کد نوا اگینا ما گرمانی باستی جنگه و کنم راجه کانه بی روشی جنگه بیدو هم آده هم راجه کانه که گرنگی با جنگه بدین و روشی جنگه هرین کرسانش که شانزه چواره در حال کاته لگل بلتوان کردی گوادی بلسان ناچکن اما حریم کرسان فرزمانی کرسان هم روشه اندیان که رو بویدم روشه اما وقت خربوی با اونا شانه روشه گاری کرا با روشه جنگی حریم کرسان اما میتوان دو روشه اکا جنگی ناچکو من ویران کرا و نورا اما اتوان گرنگی با جنگی بدینه دوباره و کود وستانوه یک دیجی او دایر کاری ارجه و قعز که جی ناچکو من کردی اما اتوان دینا دم روشه گرنگی با جنگی و گرنگی با سروش دینه و بوی تنها روشه او مثل او نیه جینگه کرد که نه اول تو امروز که انتخاب جینگه و تحديث کردن او روزه او گرینگی دانی زیادتره و باید کرد نه روزه خیلی باید او روزه دیاری دیاری کنم بله یعنی پیتا نوعه که روزه به تنها سالک ده با جینگه پیوسته خود امانج به تنها لم روزه بس به تنها روزه اگنی و اتا همون روزه به مرافقان گرینگی بلانی جینگه ای بدن برای دنیا و رحم روش کنه به ما گرینگی به جنگه چون که جنگه تنها به وسیله بر روش کویا بساتی داری که آواز داری که من روش که با جنگی خود نویا و با اوی که دو روش همون و مشاوره کی بود که اکثر به دست جنگه و آو روش تخم که تایب که به جنگه و قصه کردن دست پرسی جنگه چون که آن پرسه کردن گرینگ اندام داری که من روش که دوی اما دو روش به تعاطی داری آو روش که نگینه و روش همون روش که اندام روش جنگه و چنین روشی تر معنی هست به وسیله به جنگه و روزی کاجمیر دیوانی همجوری به لوجی معنی روزی دوی من هیا و روشکان که که بیوتن با جنگو و روزان زیاری کرا و نلام بنا نو جنگو با گشت و شوی دی گشتی و روشو با وطانی هم زانی به گرنگی جنگو و چونه که گرنگی دن به جنگو در روزی اتشق دینو بله ما و سازد اگر جوازی یک بکن لگل ام سالانی دوائی در لگل سالانی پیشو آیا با برای ایو تا و کوچن حولاتیان هوشیار بونه تا لسر گرنگی پاکی جنگ بتایبەت کە لە ئەم ساڵانەی دوایدا چەندین ڕێکخراوی بواری ژینگەی لە سنووری ئیدارەی گەرمیان و لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی دروست بوون بەڵێ دیارە گرنگیدان بە ژینگە و ژینگە بە شێوەیەکی گشتی لە هەرێمی کوردستانە بخۆ قۆناغی تازە یعنی اگر وات لە ڕێکخراوی و گرنگیدان بە ژینگە بکەین لە دوای ئاپەرەوە زمەکەی بەهارەوە دەستپێکەوە لە ساڵی 1992 یەکەمین کۆمەڵەی ژینگە پارێزی دروستی بەناوی کۆمەڵی کوردستان یەکسەر دواتر ئەمەم کۆمەڵی توانی ئیشی باش کار دەسەر ڕۆشاکردنەوەی حاڵاتیان دوایە و ئیتر هیچ قۆناغێکتر دروستبوون ڕێکخراوەی مان نیە کە بەی شێوەیەکی گشتی لەسەر ژینگە ئیشی کرە تا دوای دروستبوونی تا دوای 2013 کە فەرمانگەی ڕێکخراوە مەحکەمەکان دروست بوو چەند ڕێکخراوێکی ژینگەی لە مەجالەکە دروست بوون گرنگیاندا بە هۆشیاری ژینگەی بۆیە شتەکە تازەیە لە قسەکردن لەسەر ژینگە لەلای خۆمان لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی ڕێکخراوەکان ڕۆڵی باشیان هەبێت وتووسم هەموو ڕێکخراوەیەکی دروست بوون دوای 2013ەوە دروست بوون لە بواری ژینگە ئیشی باش کراوە گرنگیەکی زۆر باش دراوە بە ژینگە و ئێمە هەستی پێکەین کە ڕۆڵی ڕێکخراوەکان و دەستگاکانی ڕاگەیاندن که کارگریان ها بود لسه حوالاتیان ایشی باش کرا و اگر ایما برای او کن به شاید سال پیش سال پیش یستا بینی یستا به شوی ایتی باش خلق با شعری که لسه جنگی و شعری جنگی شوی کچن خوناگ یکی و ایما لفرتای خوناگی سرطایی دن که ایما حوالاتیان روشیار رشت پریر دن و که ایما به پردن شتی کلیزونی جنگی تا یستا خوناگ باش به شوی ایتی باش برای و چوا و هستی شکیه دکری گرموی نفیر اگر کار سال پیش یستا خلق یشه نگانش در رشت سیرانشتی فرد از یه بلای و اصعیب و او پاش باوانی که نوی هیر به جی بی اوی بلان ایسا دی بینی خلق و شعری هیش تناکو و کارتو و در طرف که نشونی که دایب که دایانی هیش نگه دیگه خواه یعنی تو در شونی که دیاری کنم و بو پاش باوانی که دا بو اما مایی خوشحالی و گش بینی بو ایمش که هسته که این ایشکان و شعری که تناو بو شعر بیشنگی کاریگری ها بو رسر آلاته بله ما سازده اگر لسر مسئله همانگی لنیوان رخ راو جنگی کان و حکمت ها باسی بکن با تایبه لسر برس کردنوی رجی سوزای آیا لما وکانی رابردو ها تاو کچن حکمت تهوکاری و بولسنور اداری گرمیان لروی اوی که رجی سوزای یا خود گرنگیدانی زیادر ببواری جنگ بدرید بله یار حکمت لناسوکی اما اوی که زرکین کنتر کن لگن حبیتی درستان پاوانی گرمان بود، درستان پاوانی گرمان بود خواهی هندی باشند، اول زیگان دارم بود رجوعی کنند، اولی نو شهری شهر بطایی بودی نو شهری کلا، شهروانی کلا رو باشی بخشکان کارن نسری کلو، اوان ایشی باشند، گلد رجوعی هل درا رجوعی سوزایی دارم، کلا بلا ما بود پیویس نیه، و بطایی بودی ما گرمانوی لسر گرمان کلا قصبقین رجوعی سندار بود بود سوزایی لهم شهری کنید لسر پاوانزا کم تر نبیه اما گرمان دیما که وانوی جواسر رو شهران نید ترچون که خویی با خویی شو واقعی گوش بو گرمان و رجی سوزایی تیگا کم تر با و پیشتر جامزان با کردو که مترسی با بیادان بون لسنی دی گرمان ها هیا بایی لچاو تو محیه میانی اما پر رخا بلوان داو خود با ایشی لگل دار سال پاوانا کارمان کردو و جاتن رجی سوزایی حال بطوانیش کشو گرفتی تایبت با خویانه نبونی کارمان دیانه کاتگیانه کارمان دیانه با جاتن رجی سوزایی لشنه که اوان نتوانی لشنه دی باش کانه کن برای وقتی که کارمند توانیانیه و آن استادان نمایش لگن برای دکتران پایان افتاد که آنچه او کارمندانیان کلینا دامز لازمش نیست برای دانا اگر بسیاری مصادره نکنید تا از آن که استقبال کرایه نبود میتونه دوره لسر و آور رژیش که های مکسی لسر بریزه چون که آن نگه کارمندانی نتوان بشه که باش خدمتی آور رژیش کنده. بله ایسا بارد با پاکو خاوینی شارکان لسنوری داری گرمیانی خود نزیکی او یا خود او پاشموانی که روشانه که اکریتا و لنزیکی شارکان فره ادرین یا تا او کچن لماکانی رابردو او که ریخ رواجین گیکن کارتان لسر معنی کردو بله یار اوی که پاکم نوی پاشموانکان لفشاره و کمپانی دراو و کمپانی هم نو کنار بوده بیتی باسکین دراو کمپانی هم که اکرد و بلان گرفتی گوری گرمیان و حریم کرسانیش اوی نبونی رسایکلین شهری دو رسایکلین هی اصابش و بشیوی که فیوس نیه بو بشیو شهره که اول شهری سلمانش سخار رو نبوه نگرفتی ها داری کریم گرفتی همه گرفتی نبونی کاری رسایکلین لناو چکه او دواتر رجی سوزای گرفتگانی که لناو چکه اولا رسایکلین گرفتی گوری لناو چکه مانا او پاش ماهو باش ماهو که کوه کرین رشانی که در او اشاره کوه کرین و دان رین همه بخوی جاری و اینام شهر لازم که استیکی که دوره تز روز دکا چون که خواهد کوه کرین یا اسوسیانی ها تیر جه خاکو دوباره ما گرفتی دوره جنگی دروز دکا که بده یکی دونی خاکو اوی جه دیوارو ها خواهی نام چکش بیسگا بو یا ما گرفتی گوره یا مثلا چند بطوان نگرمانه یا بشوی دی باش حکومتی جنگی بکنه و لپیت بون ای کار رجیم به تایبت نام چکا من اگر ترگی کرسا کلین این دوره بهندد با یه پشمان پشمانه ارنه به نهایتی زبونی جنگی نام چکا من بداخوا تا سکر جوهان نکره و اوشی کوه کرده تنها اوه لما الان کوه کرده که بریده در و اشاره دوباره کوه کرده دوست کنده و کرده شیخ خاک و خاطه بزینا و مالکان و نو شاره لحظیه با ایسیمه شار نشوه نگینا خوب گرفته تا با جنگا هر رو بخواهید که کشید بیاره. بله ما سازد لماکانی رابردو ها یا خودم باسی بابتی که تری پیوز به جنگ و کم جاواز در رجه سوزایی دیارده راو کردن لسنور اداری گرمیان به شوی که بربلاو بونی ها بو آیا راو کردن چه زیانی که با جنگ هایه؟ بله راو کردن زیانی که اگر به شوی که ناسه و به شوی که نامنظم یا نرکته که برای چون که ایم هر شهر که جین دوش و نیکر دور بارن که اتو استمی جنگی همون من دکاتی دو استمی جنگی با معنی دیاره نوشونی بشه پیزبونی بشه که جنگی که در گزدکانی جنگی کارگری سر را گزدکانی تری هبه هیا باید نوشونی آجالی که ایوی نوشه که معنی کارگری سر که استم جنگی تا هبه و آمد سیل در دروسه که به همون دنیا در قطع را کردن شنه که دیاری اکریت دیم که جنوی لسره که به زمان غاده مثل با نمونه لیلی اما به از کشماره چنده های از مترسی به نوچونی لسره به تیو جنوی لسره که رشه از کلسون لگمان از چند با چنگی تیره یا زیادی کرده او کاتر نگاه دیره به راو کردن با راو کردن نوچه قیمه لما تعرف إيش جنوية قانونية رجع غري كروش طراب وكري بشوي بتانجي يعني بدابو وبعض بتانجي تعرف سايم منازل هاي الرجل كروش الاسم ده كمان أشلون يا مرة رجع زين مرة وكله بودرست يجوري أتو في جنوية نبي نتيجة كده نبي مجال بيه مرة وكرجن أما قرست يجوري كي ما أعرف لنا وش كي ما هو كي بيشين وأوتيت هو رجعنا أعرف طراب وكري بو ایم مکرر کرده کان یه یه شنو قناعتی که اگرم گردی آها بردم به مترسی لناوشونی آسیکانه و تا وقتی بو گرمان چون که ما دزدان گرمان با آسیکانه و ناستا و دورتر خیلی گرمان با آسیکانه و دیارن اما مترسی لناوشونی نسرا بو ای راو کردن گرسه ی جوریه اوی که مولات ش ادرا و بو ایم که شما نیه لوی که مولات بدریت بلام مولات ادریه ای لسر ش عجلی ای لسر ش دگری که اون دانم رجه کی شنا باشا یا ولی ما کانی پیش شود دعوتان کردو با وی کاریشی عجلا کان نسوری داری گرمیان بزنده یعنی حکومت هم بام کار حالا سوایه برای دست اما ارکی دستی پرستنی چاکنی جنگه وزیری جنگه بو کارباری وزیری جنگه هریه ما سامان کاری لسب کردن تکشیر شو معنوم هر را گیانده هبی پیشنوی که وها بکرید بزن رجی هم عجلا نکه و رنگه گدن را بکرید رجی خیلی چنه ای او عجلا با خوی است دکمنیه با اصلا جیبی همی سوره و نیه که ما عجلا ناوکشی خرده گادری راو کرد با ایتا استهمیش داتا یک نیلو برده سبزانیم هم لفت شان شاعت یک آمانه مولاق دری تر راو کردن و گرفتی گوره یه مثلا مولاق دری اینو که اولاتانه که پیشتر مولاق یان داو راست مولاق دوی بدری بلا هم ابیت یو جنوش لسکی اولاتانه لهم در گولاتا چندین عجل هی ما تفکیل ناو چونی لسر اصلا نگو بگه نادری همون حکومت هموش تیگی بتخانه که بوی عجل بمینه تو و چی لیه بگیری تو نکو ایلا ایما هیچ حولی ندره با وشه گفنه ایلا ما عجلانه کلسر رکه بلکر رگه ادری راو بکرین و نزدن در رجه کچنه بله ما وسا جګل ام دو سه سالی دوای لماوی چند سالک دا جوړک ل دیار دی راو کردین لسونی داری ګرمیان یعنی بجوړک ل جوړکان کمی کرد ایا بو چی استایو کور خراو جنګی کان هم نیګران ل زیات بونی او ح یاخد او دیار دی راو کردنه ما حکومت خمسار دا یاخد هاولاتیان پیودی بچی وه یا زور بونی رج راو کردن راستی که می هوشیاری کارگری زوری که ایل سره و خلقی که مثلا با فرور ذکره و چی در راو کردن و نگری اما اصلا غیل حق و سیدی هندی خلق بگرین که عرضی راو کردن ایل دنیا اجزا رگو که دریا با هندی خلقه منام بیبو پی کاتا هم با دیاری بکرین و احساس دیاری رو کن راو کردن که آنوی هر بردوامه منام اوی پولیسی دارستان او کارچالا که یعنی که انجام دن اوان احساس لاش امکانات یعنی که سالان دیتوشونه بی بایی هم جنگی که تو شاده بایی امکانات مادی و امکانات یعنی لواز بله که شد را اگه نکنه آنوی راو کردن هر بردوامی هیا او جاران که او دل لاش امکانی او برپشتانی که زیادر اونو ناو لسر راو کردن هبو احساس کم بوی تو اوی خلقی و راو کردن کم بودو اگه ناو خوالات یعنی که آنو ای خلقی راو کردن بردواما و بسایبتی دم کاتی اگه که زور سرکیز من لسر هبه که ایسا وردی زوزه اصلا هبه کارگری هبه راو پولیسی دارستان و خلق خلقی پولیسی دارستان بی بوی بسایبتی دم ورده هم زیدی مانگی پینج زوزه حقیقانا لکاتی دریانده اما مترسی زیادی هیه چون که لکاتی زوزه انا مترسی لناو چونی بیشوکانی اندکریه و به خلق خلقی بی بوی بسایبتی دم مانگی پولیسی دارستان اگه دار کنه و اوانی که بطبیتی خواهند در آسکان لکاتی دیگونه دا اگه دار بند لعوانی که بیچوی آسکان نبشن ایم اکنانو هر بردوام و خلقی گیزوری دنیا با راوکا بلا فکراتو او کاتانی که خلق راوکا جوازی هی بویا بلا کتا پرسیارم اموی او بیا که آیا یو گشبینین با داعتوی جنگل سنوری داری گرمیانه البم شوی برات و بم از نیه بیان خیریج کش بینه چون که امر راستی تهستن هیچ پلانی که وانه بینن او بو گرفتانی که لجنگی ناو شکا مانه های بونو بوده دو بوده رسایکلین تایسه گرفتی گوری و بو خیلی موده داره یعنی بونی فلانی که فیوان وای گرفتی گوره که رسایکلین یا نیه و رجی سوزه هیچ بم شوی استا بیکه اما هم سالات ناتیو دیل چال سالان که چلمت حلمتی گوری و ها نکره ها بزیاد کنو رجی سوزه هی که رجی سوزه هیش ایما گرفت من هیا بوی ایما گشبین نیم با راده قبل گشبین بم چون که تایسه نچاو سالی رابر و سالی کان پیش راست دکن ایسا سیتیه که و کارکان راست داو لکو تایه هر قصه یک تان ما به سواز بوی و دیاره ایما داوال نم کاته ها بتای بدی کما بس من دیار داوال حالاتی ها نکن داوال او جداره خوشویشتا ناکن و خواهن در راست کان کلکاتی دیروی نیار رچای او بکن که ایسا وزی زوزی هست کانه و آگان لو راوشانه بی هم حالا خود نویلم که دارم زاین و رابطن توان حاکمی پلیسی دارستان کن و حاکمی خبرانی جنگل کن با هوی او متشکل نشونی عسکران هی توان به هم مار و خمی نوشته کمان خون خمی عسکران بخوین دیار فاض روش زور سپاس با برز از احمد سرکی توری رخ را جنگی کنی گرمیان آجا گولی نیا دینه که وقتی آشی داشتنه مسرگوری سربازیون آجا گولی نیا دینه که وقتی آشی اگر سزای وفده بیتا وفده بیتا ولاتی من لیم بپرسه کانه گوری سربازی من علم دورم لکناری هر جو دایا دسر ساکوی هرمز گوته نبرگرگای هر ماله هر کل سایش گوته بله بیسرانی عزیز سلاوتان لیو و دوباره گرام و علاتان با دریجدن به برنامه روژی کتری امرومن عزیزانم لطوری دوم دا که راپورت یک لسایت شارپریس ورمان گردوه تیده باز لناکوکی نیوان هولی رو حکومتی نوان دکات آیا امریکا گمکل قازانج بغداد یک لایی دکاتوه یا خود حکومتی هریم لراپورت که دا هاتوه لعراق دا کرد به نزدیکترین دوستی امریکا ناسراوه بلام لهمو ویزگ جیاوازکان دا بغداد با امریکا لپیشتر بو وک هولیر جمجولکانی ام دوایش او راستیت دا سلمینن. جون کری وزیری دروی امریکا روژی هشتی نیسان بسردانی کی یک روژا گیشت عراق لشاری بغداد دوای کوبونوی لگل حیدر عبادی سرگ وزیرانی عراق و چند برپرس دیکی تر لبالوسخانی امریکا چاوی کود بشاندی کی بالای حریمی کردستان بسروکاتی نیچیروان برزانی سرگ وزیرانی حریم. وزیری دروی امریکا لحتنکی بو عراق چند آمان جکی هبو. وک اوی کنسولخانه امریکا له هولیر بلاوی کرده و با توتیو کرنی پرسی باردوخی سیاسی و امنی و آبوری عراق شوتا بغدا هر وها با جخت کرنه وی هاوکاریکانی ولاتکی با بو هیزا عراقیکان لشار دجی داعش به تایبتی با کنترول کرنه وی شاری موصل سردانی جون کری با بغدا و بینی نیشاندی هریم لو شار و نعتنی با هولیر استا مشتومره کی زوری لیکو توتوا با شیوه یک لناو برپرسانی حزبی و چاودیرانی سیاسی اوی لیه دخوین رتوا که امریکا جاری کترو لویزگی کتری سیاسی بغدای بسر اولیر دا حلب جاردو چیتر او پشگیری بو هولیر هی بو ایستا نیماو دیوید ناوندی دسالات و مرکزیت بو بغدا بگر رتوا هر لو ریگش و هاوکاری ریمی کردستان بکات مشتوم رکان با شیوه یک که بش یک لچاودیرانی سیاسی پیان وای امریکا نایوید معاملی سیاسی لگل مسعود برزانی سروکی حریم کات که پوستکی لروژی 19 آبی سالی پاروه کشه لنیوان لین سیاسکانی هریم دروست کردوه هرچنده بوچون کشه ام لیگدانوه رد دکاتوه دکتور سردار عزیز روشکاری سروکی پرلمان رونی دکاتوه دو سردانی جون کری با بغداد سردان یک بو با انجنده کی سرقالوه لهمو کات زیاتر پیویستی دکر سردانی هولیر بکات بلام آمادن نبو بید بلکو شاندی هریم چوب و بغداد بولای بوته سردار عزیز نهاتن بو هولیر و بانگیش کردن نشان دی کرد بو بغدا اماجه دیبلوماسی زور لخود اگرید. جون کری بو نسرا و مندو نوید لسردانو دبو بیت هولیر بو اوی باز لشار داعش و گردنوی موسلو گورانکاری حکومت لبغدا و قیرانی آبوری بکد که همو کرد راستخو پیو پیوستن بلام نهات. ام پشگیری امریکا بو عراق و یرمتیدانی هریم لرگی بغدا لکات یک دایا. ئێستا هەرێمی کوردستان لە قەیرانێکی قوڵی دارایی دایە و بۆ دەربازبوون لەو قەیرانە چەند جارێک داوای هاوکاری دارایی لە ئیدارەی ئەمریکا کردووە. داواکارەکانی هەولێر لە واشنگتۆن بۆ بەدەزێنانی پشتگیری دارایی لە ڕێگەی ناردنی چەند شاندێک بووە بۆ ئەمریکا، بەڵام لە دوای چوونیان بۆ ئەمریکا شاندەکانی هەرێم بەدەستبەتاڵی گەڕاونەتەوە و سەرچاوەکانیش باز لەوە دەکەن کە ئەمریکا جەختی کردووەتەوە تەنیا لە ڕێگەی بەغدا هاوکاری هەرێمی کوردستان دەکەن. بەڵێ بیسەرانی عزیز، ئەوەی پێششمان کردن راپۆرتێک بوو کە لە سایتی شارپرێسەوە بۆمان ئامادەکردبوون. جۆگرانی بەڕێز دەتوانن ڕاو سەرنج و پێشنهارەکانیان لە ڕێگەی پۆستی ئەلکترۆنیەوە بنێرن بۆم ئیمەیلە radiodang@yahoo.com یان لە ڕێگەی تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووکەوە بۆم ناونیشانە facebook.com/radiodang. بەرنامەی دەنگی پەروەردە. دەنگی پەروەردە بەرنامەیەکی هەفتانەی ڕادیۆی دەنگە بە دواداچوون بۆ کێشە و خەمەکانی پەروەردە و فێرکردنەکات. من سەریاد سەمین لە هەر ئەڵقەیەکدا و بە بەشداری کەسانی پەیوەندیدار بە پرۆسەی پەروەردەوە تەوەرێک دەخەمە بەر گفتوگۆ. دەنگی پەروەردە ڕۆژانی دووشەمە کاتژمێر 3:15 خولەکی دوانیوە ڕۆ پێشکەشتانەکرێت و ڕۆژی دواتر کاتژمێر 9 بەیانی دووبارە بێتەوە. جۆگرانی ئازیز، بەم شێوەیەژاتی نەکۆتایی ئەڵقەی ئەمڕۆی بەرنامەی ڕۆژێکی تر، ئێوەش دەتوانن بۆ دەستکەوتنی زانیاری و گوێگرتن لە بەرنامەکانی ڕادیۆی دەنگ سەردانی سایتی ڕادیۆی دەنگ کن بە ناونیشانی radiodang.org. تا بەرنامەیەکی تر و دیدارێکی تر بە خزمەتی ئەوەی ئازیز دەگەمەوە، خواتان لەگەڵ.